slakten alla bagar van. Bullfest, bullfest hela dagen. Vetemjöl från livets grotte kvarn. Bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada bagar van. Bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, bullfest hela dagen. Hej, goddags piltar, vi ska ha det bra. Svensken på sofflock gnolar gå och glaja. Klappa takten under vilda stön. Bullfest, bullfest hela dagen. Knåda degen, det blir vinerbrön. Bullfest, bullfest hela dagen. Lyckans tårta lyser giftigt grön. Bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, bullfest hela dagen. Sofflocken locka, hocka och dra. Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja. Klappa takten alla magar van. Bullfest, bullfest hela dagen. Vetemjöl från livets grotte kvarn. Bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada magar van. Bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, bullfest hela dagen. Vetemjöl från livets grotte kvarn. Bullfest, bullfest hela dagen. Vi är alla glada bagare barn. Bullfest, bullfest hela dagen. Slå på stort, det har vi alltid gjort. Så det är bullfest, bullfest hela dagen.